Melewana. Shakarabi akaondoa kubwa hiyo pia. Akisema idha kulna hadha, na tukiasema haya. Tukiasema haya. Fa ibhadan lillabthi. Kwa ajili ya kuondosha utata. Walima yushiuhu. Na yale ambao wanayaeneza baadhi nasi, baadhi ya watu almutasarrihin, ambao ni wepesi wepesi wa haraka haraka wanaeneza baadhi ya maneno, tukisema sisi ni alfirqatun nadia, tukijiasilisha kwa firqatun nadia, tukizungumzia taifatu almansura, wanaongea maneno ya haraka haraka katika hali ya kupotosha maana, wayarjumuna bilghaibi, na wanarusha kashfa na tuhuma mbalimbali kwa dhulma hasina kuwa na haki wala uadilifu. Nalwana wao wanasema annana naqsidu bi ahli alhadith aw at-ta'ifah al-mansura jama'atan fi makanin muhayyanin, wanasema kwamba sisi tunakusudia ahli alhadith wal athari aw at-ta'ifah al-mansura, tunakusudia jamaa maalum ambayo iko katika sehemu maalum. Sheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala akasema fanabra'u ila Allah min hadha al-qawl, tunajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kauli hii. Sasa mshindi kwa sote ni tunaye akafahamika ufahamu hii, ufahamu huu, kama wewe tu salafi lazima na wewe uwe ndani ya chama fulani, wewe kubali da'wa ya salafia na misingi yake, ukubali tauhid, ukubali sunna, ukubali kuwafuata masahaba, ukubali kurejea kwa ahli ilmi, ukubali kuilazimisha nafsi yako kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ujilazimisha na misingi ya da'wa ya salafia. Popote utakapoishi na popote utakapokuwa, anta sunni, anta salafi. Unaelewana? Hili jambo la msingi ambalo lazima lifahamishe. Da'wa ya salafia haiwaweki watu katika utumwa. Kama ukisema mimi ni salafi, mbona sasa ujawa chini ya fulani? La. Usalafi huko hivyo. Usalafi maana yake mtu anakubali kitabu na sunna ala fahmi salafi al-umma, akatabikisha misingi ya salafi kwa namna hiyo. Kisha kasema wa ana katabetu kabla sanawati kathira, yaani alika kabla ya miaka mingi, makana tu ahli hadith, nafasi ya ahli hadith, fa adkhaltu fihim fi darajati alula, nikaingiza ndani yake katika nafasi ya masalaf katika daraja za mwanzo, nikataja nafasi ya kina Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na maulama waliokuwa kabla yake na baada yake na maulama wa mji huu, akataja mambo mengi wa ahli hadith fil hindi, nikataja watu wa hadithi, watu wa sunna huko India, wa ahli hadithi fi Sudan na Misri, wa fi sharqi al-ardi, na katika sharqi al-ardi, fi sharqi al-ardi, na katika mashariki ya ardhi, fi sharqi Asia, katika upande wa mashariki mwa Asia, wa fi kulli makana, fi zote. Anasema Tukarabi ameandika kitabu maalum utakuta ndani yake katika makanatul hadith, makanatu ahli al-hadith, amebainisha na nataja watu hao kwa wote na ingine kama mmoja, ili kuondoa utata ambao watu wengi. Kikakasema kullu man tanṭabiqu alayhi hadhihi al-sifat, kila ambaye zitaingia kwake hizi sifa, zitatabikika kwake sifa hizi za ahli sunnati wal jamaa, yadkhulu fil firqati an-nadiya, ataingia katika firqa an-nadiya au ta'ifatul mansura au ahli al-hadith wal athar, sahhat 'aqa'iduhum alladhina sahhat 'aqa'iduhum, ambao aqida zao zimekuwa sahihi, fala ya'buduna illa Allah, wakawahu mabudu kukuwa na mabudu Allah, izudu kutadawa, wala yaduluna illa Allah, tawheed, hawa muambi kukuwa na muaba Allah, wala yastaghithuna illa billah, hawa takimtaabe kukuwa nikuwa Allah, wa indi kwa makabuli wala fi mginezo, wala yalzauna fi sadaidi wal kurubi illa illa Allah, na wala hawa rejei katika mambu ya sadaidi zao na shida mbalimbali isipokuwa narejea kwa Allah tabarak wa taala. Wayarifuna Allah tabarak wa taala bi asmaihi alhusna, na wanamjua Allah subhanahu wa taala kwa majina yake mazuri, wa sifatihi alulya, na sifa zake za juu, kama warada fi kitabillahi wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kama zilivyokuja ndani ya kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, wa kama adana bidhalika salafus saleh, na kama walivyoabudu, namna walivyopita hao wema waliotangulia kwa jambo hilo, ridwanullahi alayhim ajma'in. Wadunwinat aqaiduhum fi dawawinil kathira almabthutha alana fi aydikum, na yakaandikwa hayo, zikaandikwa akida zao katika vitabu mbalimbali ambavyo vimeenea vimesambaa, vingine mko navyo katika mikono yenu. Mtaja Afida na manhaji wa hao, akasema nafsul haulai jamian, tunakusudia wote hao wanaingia katika manhaji salaf maadamu mtu amepata kitabu na sunna ala fahmi salafi al-umma. كل من يصدق عليه الالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله كلا باي كنا صديقك كواك كلا زنيانا كتاب جاء الله نسنة متونة صلى الله عليه وآله وسلم كلا باي كنا لزنيك كواك تفهيجي ومن هدي السلف الصالح نمن هدي السلف الصالح عقيدة وسريعة ففي تفهيجي نشري الزاسد نبو أنه بسيطي شمسويو وعبادة لمنا نبعبود فإننا نعني هؤلاء بهذه الكلمة أو فرقة النافية حقيقة سيسكنا وقصودية هاو تسيسيما نلوهي الفرقة النافية نلوانا كوفي كوفي هي ليو مانع الفرقة النافية ليو مانع الطائفة المنصورة ليو مانع الطائفة المنصورة إذا كسيما سيخ رحمه عبده الله تعالى فإذا تحدثنا عن الفرقة النادية تكذبهم دي فرقة النادية فنقصد كل من ذكرناه تنقصدية كلا أنبايو تنمتاجة تنمتاجة هاكو ووصفناهم نوالي أنبايو فيها تنواتفية تنمتاجة تفضاو سواء كانوا في هذا البلد لتوصوكتكم بهو لتوصوكتكم بهم صلى الله عليه وآله وسلم مدينة أو كانوا في غيري أو قد كم جنجيلي أو قد كم في مسارق الأرض ومغاربها قد كم سرق الأرض ومغاربيات في هذا الزمن قد كزم هيجي وما قبله نقبل يزام صالح إلى عهد الرسول فكزام زمتم صلى الله عليه وآله وسلم فنحن لا ندور في حلقة ضيقة في سحة الدنيا قد كحلقة قد كتكون جمبش مسفين وإنما في هذا الميدان حقيقة كتوانجا هو الفتيح مبانا الذي نقوله أمبالتنا وسيما إن كتوانجا هو مبانتنا وسيما وهذا قررته في عدد من الكتب والحمد لله من العظيم إن الله أخوة كوكو كوكي هي ليو معنى الفرقة النادية نديو معنى الطائفة المنصورة ونينجي واتو كلا مولي كتكهو أمبات قوة مجتهيد كفاتة كتابه na kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kila ambaye ataingia katika hali hii na atakuwa katika kundi hili. Lakini kuna maneno pia ameyataja Sheikh rahimahullahu ta'ala katika hali ya kuonyesha kwamba tunapotaja Firqatun Najiyah tunataja kinyume na makundi mengine yaliyobakia, kwa sababu umma umepasuka kama tulivyotangulia kusema. Anasema tafarraqa an-nasu ila jahmiyatin, watu wamegawanyika. Kuna watu wa Jahmiyya wanaopinga majina na sifa zote za Allah, wa ila mu'tazila, na wengine wakaenda katika mu'tazila wakawa wanapinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wakabadilisha majina, na wengine wanakubali sifa lakini wanakataa yale yanayojulishwa katika hizo sifa. Zikaja tu ila khawarij, kadhalika kuna makhawarij, ila rawatib, kuna marafiba mashia, ila murji'ah, ila kadha wa kadha, walahum manahiju, na wao wana manahiji zao tena munharifa ambazo zimepinda tukhalifu kitaba Allahi wa sunnata rasulillahi alayhi salatu wassalam, zinakhalifu kitabu cha Allah na sunnata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Elewana hali makundi mengine yaliyo. Lakini sasa kwa nini limeitwa al-firqatu an-najiyah? Sasa basia, kwa nini wameitwa al-firqatu an-najiyah, kundi ambalo limeokoka? Kuna ndugu yangu mmoja, ndugu yangu wa damu tena, ila leo niko wapi sawa, kama nimesema familia ni kwa hiyo, sio kama familia yangu labda tofauti, ila ndugu yangu sawa, nitakaa ndugu maamu, lakini niko wapi, niko wapi hasa kwa ukweli. Yeye alikuwa anasema kama mtoka tunadia hiyo mtoma mtoma sudani ya kisharabu, kama mtoka tunadia hiyo mtoma uokole wana uokole, nasema umeokoka kisha mtoto katunaje kundi lilookoka lilosalimika. Kwa nini unajiita hivyo? Unasemaje? Na kuuliza swali leo unasemaje? Eko mnasemaje? Alafu nimuulize nani? Si mtoto mtoto katunaje kundi lilookoka. Kwa nini unajiita lilookoka, nini lilosalimika? Kundi lilosalimika ni kaje ni? طيب انا سمعت يا رحمه حفظه الله تعالى قد تفسير معنى هي انا كما وصفت بالناديه نادي ميت الناديه كل امر لمسالمك لمؤكوكا لمسالمك دي لغه نجينه كوايده لو اسلام دي مؤكوكا تو اوكا ني كمي كده كما قال لي شنو والله الكفر والله نو غادي تشريك في الله سبحانه وتعالى التشريك بشريك في الله سبحانه وتعالى انت ما قلت شيء ووصفت بالنادية نلمتفيك كواني النادية لنلو سلميك لأنها تنجو في الآخرة من عذاب الله وسباب لتسلميك آخرة كتكان عذاب يا الله الذي توعد به تلك الفرقة أمر عذبه الله ميهيد قيال مكون دي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر عذبه صلى الله عليه وسلم أمر عذبه كسيان مكون دي هايو ستفترق أمتي على 73 فرقة أتقواني كأم وانجو يا مكون دي سبين تاتو كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما انا عليه واصحابي ابي سجل الى الشيخ ربيع حفظه الله تعالى على فتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ما كل يوتي تنجي مطوري اسفقوا كل موجة لما فنواجه كل موجة لما فنواجه لما سلميكا لما اقوله ونموته انالوانا نتوما صلى الله عليه وآله وسلم هي اليسام هيبو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لو كتاك فجوه كما وحي يوحى اليتاج ما كل هيا متونة صلى الله عليه وآله وسلم وكتها يابو وستبترق امتي وتقوانيك امه وكتوه يايا يوبو كل نموجة تو لكن اليو متونة صلى الله عليه وآله وسلم فسبب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اليو وستبترق امتي على 73 فرقة je umma mtume kugawanyika ujagawanyika sasa naamini kwamba mtume sallam alitaja jambo ambalo lilikuwa halijao na likawa hili katika kuthibitisha nubuwa ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikiwa alitaja jambo ambalo halijao na likawa kwa nini alichokitaja ndani ya maana yake tuamini kwamba kweli hayo yote ni motoni isipokuwa moja tu na kwa kuamini kwamba moja kweli imeokolewa nimesalimika kutokana na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu haya aliyataja kabla ya jawa ya kawa na maana zake pia tuamini ndio hivyo hivyo na hukumu alizozitaja ndani yake ni hizo hizo tunaelewana ndugu tunaelewana ipatane kwa hii ndio maana ya maneno haya kwa anasema litasalimika kujinaitwa al-firqatu al-madiya kwa sababu limesalimika na adhabu ya Allah kutokana na hadithi hii kisha akasema alana fattitu fil firaqi kulliha hebu tafiti katika makundi yote sajiduna tafitini katika makundi yote yafanyeni utafiti wote yaliyoenea duniani tuna uhuru tunaishi na watu wanajitakaza wako kadha katika kihizbu kadha kikundi kadha kitetoro kadha watu wanapita viingia viingia ambavyo hata havieleweki asubu ambazo alizitaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wanapita shughuli za aina mbalimbali hata vile mtu kumwambia nenda wapi hata hawezi kujibu. Unafuata nini? Tunaambia sisi ni bwana Islam wote. Haelewi anapokwenda maskini. Yaani ukimuuliza wewe hebu nitajie misingi uliposimama na unakoenda unaenda wapi? Hawezi kukuambia maskini. Yupo tu. Sina damu ya kali kala tano. Ndio kwa kwa kala tano nini? Kwa mashia kwa nasali. Mashia kwa nasali ndio kwa kusali. Na akida yake mbovu na akida yake kishirki kisala kisalimika uta kusali kizushi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Tunaelewana? Kwa haitoshi kusema mimi naswali bana, mimi nafunga mwezi wa Ramadhani umefika nafunga. Ndugu, kuingia katika manhaji sahihi ndio jambo la msingi la lazima, ili ibada zako pia zitungwe tungwe ndani ya manhaji hiyo, kwa sababu ukiingia ndani ya manhaji sahihi bila shaka utasali kwa mujibu wa manhaji hiyo, utaisoma manhaji hiyo, utaielewa manhaji hiyo, utapita mapito hayo, wewe unajinafilisha kwa masahaba, utaswali kama walivyoswali, utafunga kama walivyofunga, utaishi kama walivyoishi. Manhaji itakuwa ni tofauti na maisha mengine. Leo unaishi kwa sababu unawapata kina fulani na fulani na cheka fulani na cheka fulani na sikiza redio, redio gani? Si redio gani unasikia? Ndio imani inafika. Inafika. Ndio imani, si redio mumu, si mumu inafika nayo. Mumu asifiki tena. Ziko nyingi zinaenea tu. Kwa nini uko unasikiliza raha nani usiku wala? Ah, ni Jumanne ah. Samadi na. Naam. Ah, kafa. Nampata leo kwa jaribu. Nije unamjua? Sio mahali yake. Sio ni karibu yule. Kwa almuhimu wao anaweza kuwa uelewa mtu aelewa anatoka wapi wala anaelekea wapi. Nelewa na ndugu zangu. Kwa wewe ukijiathibisha na manhaji hii, anasema Sheikh Hafidhahullah Ta'ala, fatishu fi hadhihi al-sirati. Hebu fanya utafiti katika haya makundi yote. Makundi yote tajiduna ala man yanṭabiq hadha al-wasf. Anasema fatitu fiha silsilati kulliha tajiduna ala man yanfabitu hadha alwasf. Mtakuta wasifuna kwabikishwa kwa nani, wasifuna paa kwenda kwa nani. Man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, nani anafaa kuitwa hivi? La yantabiqu ala ahli alhadith illa yantabiqu ala ahli alhadith. Anasema illa fahuwa yantabiqu ala ahli alhadith. Lafzi hii inaingia kwa ahlul hadithi pekee, ahlul aqaid as-sahiha, watu wa aqida sahihi, watu wa aqida sahihi. Kwa nini? Kwa sababu ndio watakaoitakidi kama alivyoshahidi Abubakari na Umar na Uthman na Ali na wengineo katika masahaba. Kadhalika alladhina yuharibuna shirka, hizi ni katika usafi zao, ni wale ambao wanaipiga vita shirki. Wanasomesana vitabu na aqida kama hivi. Leo nimesoma kitabu kinamalizika katika masala ya aqida, masala ya tauhid, masala ya kupinga shirki. Lakini watu wengi hawana mpango wala waelewi. Anaswali, anasoma, bali mbele ya msikiti wao kuna makaburi. Bali anaswali, kifika baada ya miezi mingapi anaenda makaburini, anaenda kutufu, anaomba. Au yeye asiende wakaenda wakazaa kama tunaenda makaburini leo. Anaenda kuomba tunapeleka leo ndio makaburini. Kwa mambo yanaenda hivyo. Watu wako hivyo. Kwa watu ambao watakuwa katika manhaji wanafanya harbu, wanafanya muharaba, vita dhidi ya shirki, wanapambana na shirki. Wa yuharibuna dhalalat. Pia wanapinga upotofu na uchafu unaoingia ndani ya safu hii. Wa yuharibuna albid'a. Na wakawa wanaipiga vita bid'a. Sawaan taallaqat bil ibadat, ni sawa sawa bidaa hizo zimefungamana na ibada, au taallaqat bil aadat, au zimefungamana na mambo ya kiada. Kuna watu wanafanya mambo ya kiada lakini bidaa. Nilwana zinazuka, yanazuka baadhi ya mambo watu wanaingiza na weka. Hakuna muislamu naye yupo tu anaiga baadhi ya mambo yamezuliwa, yanaingizwa, watu wanaweka. Sisi tunaona best day muislamu naye wapo islamu hiyo sile na mambo mengineyo. Kuna kawaida ina nani, jambo la kawaida lina shida hivi. Almuhimu ni sawasawa bidaa hizo zinaingia katika mambo kadha na mambo kadha, maadamu ni bidaa. Au taallaqat bil aqaid, au zinafungamana na masuala ya aqida, zinafungamana na ibada au na aadat au aqaid. Hum haulai, hao ndio masalafi wanaosuliwa. Kwa kukitama alfirqatu nadia, ni kwamba wao wamesalimika kutokana na hayo mambo, wamejiweka mbali nayo. Na Allah subhanahu wa ta'ala anawanusuru huko akhira kutokana na adhabu hiyo. Na hapa duniani hawaingii katika watu wa makundi ya mtoni, hawaingii katika hizo khurafati, hawaingii katika hizo shirkiyat. Akasema fahum ahlun najati bi'tibari annahum yanjuna indama tahliku hadhihi alfira. Anasema wao ni watu wa kusalimika kwa kuzingatia kwamba wao wataokoka, watasalimika. Indama tahliku hadhihi alfiraqu, wakati atakapoangamia makundi haya yote. Bisababi dhalaliha, kwa sababu ya upotevu wao. Wahum ahlun nasri, na wao ndio watu walioahidiwa na nusra, ni watu wa kupata nusra ya Allah, almuayyaduna min Allah bil hujjati wal burhan, wanaotiwa nguvu kutoka kwa Allah. Allah anawatia nguvu watu hawa, nusra aliyoahidi Allah subhanahu wa ta'ala, nusra aliyoahidi Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kwa at-ta'ifata al-mansura al-firqatu an-najiyah. Wale ambao wanaahidiwa katika safu ya Uislamu kwamba watapata nusra, Allah atawapa ushindi, atawapa tamshin katika ardhi hii. Walioahidiwa hayo mambo yote yaliyokuwa ya kheri, mambo yaliyokuwa mazuri, ni watu ambao hawana shirki, hawana bid'ah, ni watu ambao hawana khurafat, hawana hizo dalalat, ni watu walioingia katika kitabu, katika sunna, ala fahmi as-sahih au ala al-fahmi as-sahih wa huwa fahmu as-salaf, juu ya ufahamu sahihi. Kwa sababu haitoshi kusema kwamba wewe unasoma kitabu na unasoma sunna, lazima uvielewe kwa ufahamu sahihi. Kwa hao ndio wanaokusudiwa, ndio walioahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala nusra kutoka kwake. Fahumu al-ana la yastati'u an yuwajihahum ahadun fi maidan al-istidlal wal-istijab. Leo hii wao wanaitwa al-firqatu an-najiyah, at-ta'ifatu al-mansura, ni kundi ambalo limenusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah ameahidi hivyo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameainisha hivyo, la tazalu ta'ifatun min ummati, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'ala al-haqqi. Sika haliko hata kundi katika umma wangu kuwa ni lenye kushinda, ni lenye kudhihiri juu ya haqqi. La yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Hata nzuri kundi hilo atakayenyima nusra wala atakayeni khalif, akawa ndani ya kundi hilo amejichanganya, akasema mimi ngoja nijitoe wasaidie, akalinyima nusra, hali nzuri kundi hilo. Au akali khalif akawa nje, aliyekhalifu akawa nje akasema mimi nakuwa mbali nao, akhalifu hadhuru, akaendani awanyime nusra hawadhuru, maadamu naahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala nusra inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah niwaahidi kundi hili, hakuna yote atakayeweza kulikabili kundi hili katika maidani ya istidlali, kutoa dalili wala kubainisha na kusimamisha hujja. Yeyote atakayekuja mbele ya kundi hili atadondoka tu kaina mmanchamu, urefu wote atakaokuwa nao, ukubwa wote atakaokuwa nao, elimu yoyote atakayokuwa nayo, maadamu yuko nje ya kundi hili hawezi kupambana nalo daiman wa abadan. Wanatahadzahum bihadha, tunawapa changamoto na challenge. Yeyote ajitokeze apambane na kundi hili kwa hujja na burhani, katika yale ambayo kundi hili linayapinga, linapinga shirki za aina zote, shirki katika rububia, katika uluhia, litawakawa shirki katika mambo ya tawassul ambazo ni za kishirki, katika shirki katika al-asma wa sifat, vile vile katika bid'a kwa aina zake zote, asimame yote kupambana na kundi hili, hatoweza daima, lazima atadondoka. Hata kama na urefu shirki yani au na pesa na mali, tazama dawa hii ilipotoka, tazama alivyoingania Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namna alivyokuwa na uwezo wake mdogo katika masala ya kidunia, anapambana na watu wakubwa, mabwana wakubwa, lakini dawa imepenya, dawa imepita. La yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan-nahar bi'izz 'azizin wa bi-dhill dhalilin. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitafika jambo hili, dini hii itafika popote unapoingia usiku na mchana, na yote anayetaka kuishinda dawa hii inaendelea. Lakini kama kuna kusha na kuna kushwa, itaingia tu. Funga madeki yote, mimi sitaki, sitaki dawa kwangu, sala vifunga, lakini kama usiku unaingia humo ndani ya gesi au utaingia pia, ni bisara. Tunawapa wapingaji wapinge tu, lakini nakwenda na inatana hivyo dawa salafia. Kama usiku unaingia na mchana unaingia, lazima dawa hii itaingia tu kwa muda ambao hutaraji. Sakujaje ataileta mtoto mdogo, atakuja mrefu, kabila langu, kabila lingine, utashangaa tu yani. Tunaelewana? Kwa utashangaa tu, uko sokoni mara fulani kuingia maneno na maneno, inakwenda dawa ya salafia itafika tu biidhnillah. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذا أنغاميه من يكوانغاميه هل يكون بينيكو كوازي نعطاته وحاي من يكوانغاميه بعد وبينيكو Melwana. Kwa dawa hii itafika biidhnillah. Kwa akasema Imam al-Hafidhahullah Ta'ala, kwamba hii ni dalili, kwamba hii ndio kundi lililohifadhiwa linalonusuriwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maidani hii. La fi maidani al-aqida wala fi ghayriha, si katika maidani ya aqida, katika nyanja za aqida kundi hili haliwezi kukabiliana lolote likashinda. Katika nyanja za aqida kusimamisha hujja kubainisha aqida sahihi, namna kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, namna kitakini. Tazama kundi yote yaliyotokea, Jahmiya, Mu'tazila, Asha'ira, katika uwanja na nyanja za aqida, namna walivyoleta tashkik na sukuk na subuhat na shahawat, lakini zote zinavunjwa vunjwa, dawa inabaki nyeupe katika uwanja wa aqida. Tunaelewana? Kwa katika nyanja ya aqida wala nyanja nyingine zote, hum mansurun walillahi alhamdu. Sheikh anasema wao ni wenye kunusuriwa, kuli hili lenye kunusuriwa na sifa ni za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ameahidi hivyo, anawanusuru hawa. Fahadha a'zamu an-nasr, hii ni nusra kubwa. Idh hadha huwa nasru al-anbiya, kwa sababu hii ndio nusra waliyonusuriwa manabii alayhi salatu wassalam. Kunusuriwa kwa hujja, dawa kakaa sehemu kidogo, mtu wa kawaida wala uwezo wake ni hivyo, hata beseni hana, hata pikipiki hana, si ndio? Sasa zana baini za hujja, hujja mashaallah, dawa inakuwa nyeupe nyeupe. Wapo watu na magari yao makubwa na mabenzi na kadha wa kadha, na mataasisi yao yameenea kule na kule, lakini dawa inatana tu. Kwa nini? Hii ni haki, walikuwa wanalingania dawa hii manabii, na wengine hali zao ni ngumu. Wapo baadhi ya manabii kweli Allah aliwapa ilmu ya dini, akawapa unabii na akawapa ufalme katika dunia. Wapo baadhi kama vile Nabii Suleiman, Nabii Daud, lakini wapo manabii ambao hali zao za kidunia hazikuwa hivyo, lakini maisha yao yalikuwa hayo magumu, lakini kwa kusimamisha hujja Allah akawanusuru na wakafika walipofika. Ndio maana akasema sasa hii ni nusra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio nusra iliyowanusuru manabii. Fa inna a'zama al-anbiya alladhina qala Allah fihim, kwa sababu sehemu kubwa ya manabii ambayo Allah alisema kwa kuhusiana na manabii hao, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. Allah alipoahidi kwamba sisi tunawanusuru mitume wetu na wale walioamini katika maisha duniani, Allah alipoahidi kwamba atawanusuru mitume wake, anasema innama kana nasruhum bi iqamati al-hujja, nusra yao ilikuwa kwa kusimamisha hujja. Fa inna akthara al-anbiya alayhi salatu wa salam ma da'u bi shay, wengi wa manabii hawakuja na upanga. Unaelewana? Kwa hiyo manabii mtu kusimama akasema ah, sisi ni dawa yenu, lazima kwanza twende porini na upanga. Manhaji ya wengi katika manabii hawakuja na upanga, ja'u bil hujjati wal burhan, walikuja kwa hujja na burhan na dalili za wazi. Fakanu yadhabuna al batil, walikuwa wao wanajivunja vunja batil, walikuwa wanajivunja vunja batil. Wayansuruhum Allah Ta'ala, na Allah anawanusuru ala a'daihim fi dunya bi iqamati al hujja thumma bi ihlaki a'daihim, alikuwa anawanusuru kidi ya maadui zao hapa duniani kwa kusimamisha hujja inasimama na inapita, na anawaangamiza na wadondosha maadui zake, maadui hao manabii, anawavunja maadui zao, anawaangamiza maadui hao. Kama ahlaka Allahu qauma Nuh, kama Allah alivyoangamiza watu wa Nuh, wa kama ahlaka Allahu qauma Hud, wa kama ahlaka Allahu qauma Saleh, na wengineo kama alivyoangamiza Firaun. Na tazama Allah Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anapitisha nusra yake na dini inasimama. Kwa hiyo nusra ambayo hawaipati nusra hii isipokuwa at-ta'ifatul mansura, al-firqatu an-nadiya, at-ta'ifa al-mansura, ni kundi lenye kunusuriwa. Ukijua ni kundi lenye kunusuriwa, tazama haya ndio tabaini. Fahadha nasrun lahum fi dunya, hii ni nusra kwao hapa duniani. Wa yawma al-qiyamati yansuruhum Allah tabaraka wa ta'ala, na siku ya qiyama Allah atawanusuru, Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuru siku ya qiyama. Fayufassilu bainahum wa baina khusumihim, atatenganisha baina yao na baina ya maadui zao. Allah atatenganisha baina ya kundi hili na wale ambao walikuwa dhidi yao, wale wagomvi wao. Aadauhum, wala ambao walikuwa katika maadui zao ila nnar maadui zao wataingia moto a'da'uhum ila nnar wa hum ila aljanna maadui wataenda moto na wao wataingia peponi kwa maana maadui ni kuwapinga ahlus sunna wal jamaa wataingia moto na kundi hili litaingia peponi bi idhnillahi karim tunaloana hili kundi likundi la peponi na wale watu wa motoni na kumpinga mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni sababu ya kuingia motoni ndio kukhalifu manhaji hii ni njia ya kwenda motoni wa maindu shafiq rasula min baadi ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi'i ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi madha jahannam ni njia ya kwenda wapi kwa motoni kwa sababu ya kukhalifu manhaji ya manabii kukhalifu manhaji ya masahaba manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam na manhaji ya masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Kwa hii ni dalili ya kwamba watu hawa hali zao ziko namna hiyo huko duniani, hapa duniani kadhalika huko akhera. A'da'uhum ila an-nar wa hum ila al-janna fa hadha ghayatun nasr min Allah. Hii ndio nusra ya juu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala li rusulihi alayhi msalatu wassalam kwa mitume wake Allah subhanahu wa ta'ala walladhina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah na wale walioamini katika maisha duniani na vilevile kwa akhera. Faman al-ana yastati'u an yaqifa fi wajhi hadhihi al-firqa. Ni nani sasa anaweza kusimama usoni mwa kundi hili alikabili bil hujja wal burhan? Nani anaweza kusimama kwa hujja na burhani na dalili za wazi? Nani anaweza? Wa in taghallaba bis-sayf was-sinan mu'aqqatan, hata kama anaweza kashinda kwa upanga na kwa silaha kwa muda fulani tu, walakin tamshina, lakini tamshina na kupata nguvu an-nasra al-haqiqi bis-sayf was-sinan daiman wa abadan in shaa Allah fi intizari hadhihi al-firqa, itakuwa inaongojelewa na hili kundi lazima lilishinda na nani. Tunaelewa na kwa taa. Kwa hili dalili kwamba kundi hili ndio maana linaitwa al-firqatul najiya, kisha akasema kwamba habibahu Allah ta'ala wa nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yansuraha fi dunya wal akhirah. Tunamuomba Allah alinusuru duniani na akhirah, li annaha sa'ibatul haqqi, kwa sababu ndio kundi la haqqi. Allati narju Allah tabaraka wa ta'ala an-najata fil akhirati bi sababi 'amliha bin nawadi, kwa sababu kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kushikamana na kundi hili kwa meno ya magego, tunataraji Allah subhanahu wa ta'ala atusalimike kwa sababu ya kushikamana na sunna ndani ya kundi hili kwa meno ya magego. Salawana ala ma kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ashabihi, kushikamana na yale aliyokuwa nayo Mtume sallam pamoja na masahaba wake ridwanullahi alayhi ajma'in. Kwa ukijua haya utajua ni nini al-firqatun nadiyah na nini at-ta'ifatu al-mansura na hali zao na maisha yao na namna walivyokuwa. Tutaja baadhi ya vipengele vichache tafutisha inshaallah kwa kadri muda mfupi sana, kama kama 20 minuti. Nelewana? Tayyib. Kwa anasema Sheikh Abdullah Ta'ala katika hali ya kubainisha kundi hili na hali zake na namna ambapo kundi hili ndilo lenye kushinda, akataja sasa afidhahu Allah Ta'ala hali ambazo zinapelekea kundi hili liwe ndio lenye nusra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa sababu alizozitaja ni kwamba kundi hili ndio linasimama dhidi ya ahada, ndilo linasimama kwa ajili ya kusimamisha uadui na kupambana na upotovu katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndilo linapambana na makundi yote ya bid'ah. Leo tajeni katika dunia ya leo, bali tajeni katika mji wa Ifakara, ni kundi gani linapambana na jamaa ya tablighi? Yoseni mtajie kundi fulani. Hata hao waliojiita watu wa sunna wa mwanzo wa Ansaru tu wanafanya hivyo, hawali nao kitama kimoja, wakaishi nao, wakapanga mipango yao na dawa yao moja, hawaishi nao? Ni kina nani wapambana na masufi ndani ya mji wa Ifakara kama sema kalamu? Ni kina nani wanapambana na mashia ndani ya mji wa Fakara kama sio masalafu? Wapo? Semeni mama. ambao muda wao wote, umri wao wote, asubuhi mpaka mchana, mchana mpaka usiku, muda wao wote wanasomesha aqida, wanabainisha aqida sahihi na vile vile aqaid mbovu. Ni kina nani kama sio matalafu? Kwa hiyo sifa yao waliokuwa nayo, na sifa hii hawana makundi yote yaliyobakia, bali watu wengine waliobakia. Sheikh Hamid hafidhahullah ta'ala anasema al-ana hunaka man yahtadhimu ahla al-bid'ah wal ahwa. Leo utakuta kuna watu wanajiita watu wa sunna huko wapo, lakini wanawakumbatia watu wazishi, na wengine wanaweza kujinasibisha hata katika manhaji hii ya salaf, lakini wakawakumbatia wazushi, wakawa naamiliana nao na wanaishi nao katika dini, wanapanga mipango nao ya dawa, kwa sababu ima ni wadhamini au wako kadha, lakini ndani ya safu moja wanaokumbatia, wanawahami kwa maneno na kwa vitendo, wanawahami ahlul bid'ah wal ahwa. Wanaweza sababu watu wanafanya hivyo, wayatawallahum, na wanawapenda, wayudafiu anhum wa an bid'ahum, na wakawa na wahami na wanahami bidaa zao. Wayasubuna sahaba, aliyakuwa hao wanaatukana masahaba. Wayasubuna lambia, wayakuluna biwahdati lwujud, na wanasema kwa wahdati lwujud Allah subhanahu wa ta'ala kuwa sehemu yoyote, na aqaidi mbovu mfano wa hizo. Lakini pamoja na hayo, wakawa baadhi ya watu wanawakumbatia, wanaona hao ni sawa. Yatawalla ahla albidai wayatawalla kutubahum almali'a bilalalat, wanawapenda ahlul bid'ah na wanawapenda vitabu vyao ambavyo vimejaa upotovu mwingi, al-kufriya, mambo ya kafiri. Yatawallaha, wanawapenda na wanapenda vitabu vyao. Wayuharibu asadda al-harbi man yatashallamu fi haulai al-mubtadi'in, na wanampiga vita tena ukweli wa kumpiga vita yule anayewasema hao wazushi. Wa an kutubihim, na anayejisema vitabu vyao, wanampiga vita kwa mafulani amekuja kutugawa sisi, anawasema matete zetu na kadha wa kadha. Haya mambo yamejiri na bado yanajiri, yapo hayapo? Yapo. Watu wanaokumbatia ahlul bid'ah wala ahwa, alafu wanampiga vita yule ambaye anasema uzushi, yule ambaye anapambana na uzushi, yule anayebainisha uzushi na hali ya uzushi, na wanamtuhumu kwa tuhuma mbalimbali. Haya ni mambo ya ajabu kabisa. Na Sheikh hafidhahu Allah ta'ala katika kufungina ambayo ameitaja ya msingi, je, tunaposema kwamba watu hawa wanawasema ahlul bid'ah wal ahwa, na mtu akasimama katika hali ya kuwafanyia difai na katika hali ya kuwatetea, je, anaweza kuwa sawa au anakuwa amepinda au amepotea? Sawasawa ni kwamba hiyo ni manhaji ambayo haikubaliki katika manhaji ya ahli sunnah wal jamaa. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, wa awwalu man takallama fi ahli albid'ah wal ahwa, wa kwanza aliyesema kuwasema watu wa bid'ah na watu wa zushi, rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Akasema bal Allah azza wa jalla, wa kwanza aliyesema kuwasema wazushi na kupambana na wazushi ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali ni Allah tabaraka wa taala. Ndio mwanzo sisi kaitaja aya Allah subhanahu wa taala, idha raaita alladhina asma amma alladhina fi qulubihim maradun fayattabi'una ma tashabaha minhu ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآية حتى تجد أيام المعروفة لتفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها. قرآن المهم طب وقانتك وسم وزوش من الله سبحانه وتعالى كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالحديث نيجي بل انتم صلم في أسفة المنبر أتكما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم أنا تعذرش إيه وزوش نوزوش صلى الله عليه وآله وسلم. قولوا أنا قد كان بعض يوات ونوهان وزوش هاو نوانا مفيدة فيتا يولانا يتام وزوشي na yule ambaye anapambana na wazushi na bid'a kwa aina zake zote, wanamuona kwamba huyu ndiye anavuruga, huyu ndiye anaharibu. Haya ni mambo ya ajabu katika mambo ambayo yanaenea ndani ya jamii. Mwisho anasema tena kama neno mengi, lakini mwisho ni neno ambalo nimesudia kuyabainisha na kutoa nasaha. Sheikh rahimahullah ta'ala katoa nasaha kwa wanafunzi, kwa sababu zungumza na wanafunzi katika mji wa Madina, akasema wallahi idha kana ghayrukum yuhdar la tuhdharuna abadan. Wallahi, baada ya kubainisha hali na yale ambayo yanatakiwa kwa ahlus sunnah wal jamaa katika jambo la kubainisha da'wa hii na Uislamu na wanafunzi kwa ujumla, bila khas kusimama katika hali ya kulingania da'wa hii na kuitetea da'wa hii, mwanzo alisema wallahi law turaqu dima'una, wallahi law tadhhabu amwaluna, hata kama zikamwagwa damu zetu na ikaondoka mali, zikaondoka mali zetu, wanukoso na nafsi zetu, innaha fida'ul islam, hakika hii tunajitoa fidia kwa ajili ya Uislamu. Lanakulanna kalimata alhaqi wa rabbi as-samaa'i wal ardh, tutasimama kulisema neno la haqi wa rabbi as-samaa'i wal ardh, na hapa kwa mola wa mbingu na ardhi. Wallahi lanakulannaha, na hapa kwa Allah lazima tutasema neno hili. Wa irrahimati unubun wa rabbi as-samaa, hata kama watu wengi watakuwa wapendi wakachukia na wakafanya jipindi, lakini na hapa kwa Allah lazima tutasimama hili. Kisha kwa usia wanafunzi, wanafunzi fattaqullaha ya muslimina fi anfusikum wa fi abnaikum, wallahi idha kana ghayrukum la yu'dhar, ikiwa wasiokuwa ninyi wanapewa udhu. Wanafunzi wanaokaa wakawa wanaisoma da'wa hii, na hapo mmehudhuria daura alhamdulillah, wengine ni maimamu huko, wengine ni makatibu huko, ni kutabao na kwa hutuba tena mbalimbali. Kocheka anasema idha kana ghayrukum yu'dharu, ikiwa asiyekuwa ninyi anatoa udhuru, mtu wa kawaida ami anatoa udhuru, anaweza katoa udhuru wakati mwingine kwa hajui pengine ameshindwa kulingania wala kubainisha afi, lakini akasema la tu'dharuna abada, ninyi mpewe udhuru abadan, la tu'dharuna mpewe udhuru, li'anna al-haqqa amamakum, kwa sababu haki iko mbele yenu, li'anna al-haqqa amamakum tadrusunahu min al-ibtida'i, kwa sababu haki iko mbele yenu mnaisoma kuanzia ibtida'i. Hapa iko marhala ibtida'i, hapo ipo, mnasoma tauhid, mnasoma hadith, mnasoma fiqh sahihi. Haki iko mbele yenu mnaisoma kuanzia marhala ibtida'i na kuendelea. Haki iko mbele yenu mko nayo ninyi, mnaisoma kwa kadri ambavyo Allah mwafikisha kila marhala mnayopita. Kisha tuseme wakati Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim, na vitabu vya Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim, بسبب الإمام ابن تيمية ابن القيم وأحمد بن حنبل، بسبب الإمام أحمد بن حنبل من صومة أصول السنة إمام أحمد، بسبب بن جنيف من صومة في شو كتاب يجيكم بالأيام يكون نموانو، ما كتاب تبع الإمام البخاري موجودة لديكم جيكم يكون نيني، ما غدركم يكون جروين وتفهمونها نمنا بسام نصومة نصومتها ليكون جروين. Kisha akasema qulu kalimata alhaqi, hebu semeni neno la haqi. Qulu kalimata alhaqi ya qumata almuslimin, enyi wenye kuhukumu katika Uislamu, semeni neno la haqi kwa sababu msimame kwa uadilifu. Ibn haqi, hamuoni kwamba hii ndio manhaji ya sawa? Hamuoni kwamba wale wanaharibu haya makundi yanapotosha usawa? Ama kisha nini mnaogopa nini? Au sababu ya njaa? Kwa sababu ya kula na urafiki na udugu? Masahaba wajakata udugu na baadhi ya ndugu zao kwa kusimama katika haki? Kwa anasema semeni neno la haki, enyi Waislamu. Wa ya tullab alilmi, enyi wanafunzi wa elimu. Unsuru llaha yansurukum, nusuruni Allah atakunusuruni. La tansuru ahla albatil, msiwanusuru watu wa batil, inusuruni haki. Wala tansuru ahla albidai, msiwanusuru watu wa uzushi. وكونوا على طريقة الإمام أحمد, نسمماني جويا جيا يا إمام أحمد, الذي ما سكت عن قولية واحدة, حق نمازية جاب قولية موجة لسمامك بينك أقل نكوش في أقل, وعرض لها نفسه ودمه, ناك يسوليا أكا ديريش نفسيات فديلية كسما أقل نفسيات لدمياك كيسوا إمام أحمد. akapata madhara lakini akaislamia asli. Wataarama laha ahlu sunnati wa uriqat ijtimau bisababi qawiyatin wahida, na wakajitolea pia nafsi zao kuingania dawa hii ahlu sunna, na damu zao wengine zikamwagwa kwa sababu ya kawia japo moja. Tazama masala ya khalqu alquran, damu zikamwagwa kwa kawia moja, lakini akisimama kuitetea haki. Simameni hivyo min khalaya, katika khalaya mbalimbali ambazo zinadhihiri katika ulimwengu wa leo hii. Kwa ndugu zangu Waislamu, japo maneno mengi ambayo sikia kuyatoa sana sana nyingi, lakini jambo la msingi ni kwamba Waislamu wanatakiwa wasimame katika njia ya sawa, wala yakhafuna billahi laumata laim, na tuwe ala fiqa kwamba hii manhaji la badila lahu, manhaji ya ahlu sunna haina badali. Wama baada alhaqi illa allalal, hakuna baada ya haqi isipokuwa ni upotovu. Kwa hiyo atakayeacha manhaji hii ataingia katika upotovu, hakuna baada ya haqi haki nyingine. Atakayeshindwa manhaji hii atakuwa katika upotovu, shaa am aba, amezaka au amekataa. Hiyo ndio haki, huo ndio ukweli. Kwa atakayepinga manhaji hii atakuwa nje ya manhaji sahihi, atakuwa katika upotovu, iyadhan billah. Na watu watakuwa fanya subira, na watu walazimia na haki. Na Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Sahih al-Bukhari ametaja mlango babu kauli nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lil ansar, isbiru hatta talqaw nabiyakum ala al-hawm, fanyeni subra mpaka mtakapokutana na nabii wenu juu ya hawm. Na mimi nakuhusieni ndugu zangu, fanyeni subra katika dawa hii, kwa sababu yako mengi na ina mashaka mazito. Na haya watu waihami dawa hii, watu walazimiane na dawa hii, watu waifakaa ndani ya masjidi hii Firdaus na sehemu nyinginezo za jirani. Simameni katika dawa ya haki mpaka roho zenu zitoke mkutane na nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hawm. Kwa watu wasirudi nyuma kwa sababu ya mitihani na kheri wakaa na haya na haya. Haya yalianza tangia zama hizo, lakini alishinda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakashinda masahaba na watu waliofuatia baada yao mpaka ikatifikia dawa hii. Kwa watu wa imara na watu wa ihani dawa, na yeyote asiyetaka kuihani dawa, fa inna Allaha azza wa jalla, hakika Allah subhanahu wa ta'ala takaffala binafsihi, amejitolea mwenyewe kuinusuru dawa hii. Hatodhirika dawa hii wala hawatodhirika watu wa dawa hii. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aithibitishe manhaji hii kwetu sisi, na atudumishe katika manhaji hii kwa imara, na azive na kunyanya na mapengo na makosa na madhaifu yetu katika dawa hii, na turuzuku ilma nafia, na tukubishe sote kwa pamoja na maneno na ndugu zetu walioko hapa na walioko nje hapa. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.